Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Astra Active już za 13 100 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 listopada, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Kara za aferę samolotową będzie surowa, szykuje się wniosek o wyrzucenie z partii 3 posłów PiS. Zbiorą się władze Prawa i Sprawiedliwości i wyciągniemy konsekwencje. Antynacjonalistyczna manifestacja w stolicy. Antyfaszyści za kilka godzin spotkają się przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Moskwa nie ma pieniędzy na utrzymanie mieszkańców wschodniej Ukrainy i kończy projekt Noworosja, tak twierdzi rosyjski opozycjonista. Na zawieszeniu się nie skończy. Jeśli doniesienia medialne w sprawie 3 posłów PiS potwierdzą się, to będzie wniosek o usunięcie ich z partii. Takie konsekwencje wobec Mariusza Antoniego Kamińskiego, Adama Hoffmana i Adama Rogackiego, zapowiadał w Trójce szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. My nie tolerujemy takich zachowań, a więc reakcja była szybka. Wczoraj panowie zostali zawieszeni, no, zarówno w partii, jak i w klubie parlamentarnym, w odróżnieniu od innych partii, w tym przede wszystkim partii rządzącej. Marek Sawicki, minister rolnictwa z PSL, przypomina, że to nie pierwszy taki przypadek. Myślę, że w tej sprawie zarówno Komisja Etyki, jak i Prezydium Sejmu rzeczywiście powinno się głębiej przyjrzeć, bo nie jest to problem w mojej ocenie jednostkowy i nie jest to wypadek pierwszy. Podobnie mówiła na naszej antenie Barbara Nowacka z Twojego Ruchu. Tych skandali z, trzeba powiedzieć wprost, okradaniem Polski, bo to nic innego nie było, tylko okradzenie Polski, jeśli to się potwierdzi, ale takie rzeczy też wiemy, że się dzieją i w różnych partiach, na różne sposoby. Posłowie bardzo często tę Polskę, tak mając bardzo chętnie we frazesach i na ustach, traktują przedmiotowo. Przypomnijmy, tym razem chodzi o służbową delegację 3 polityków PiSu do Madrytu na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wzięli po 3000 zł zaliczki z sejmowej kasy na służbową podróż samochodem, ale polecieli tanimi liniami lotniczymi. O przyszłości zawieszonych posłów PiS decydować ma Komitet Polityczny Partii, który zbierze się w najbliższych dniach. Razem przeciwko nacjonalizmowi. Pod takim hasłem po raz kolejny w Warszawie demonstrować będą antyfaszyści. Jak mówi jeden z organizatorów manifestacji Filip Milkowski, objawów faszyzmu w Polsce niestety jest coraz więcej. Widzimy podpalenia mieszkań imigrantów w Białymstoku. Widzimy kilkadziesiąt ofiar terroru nacjonalistów, faszystów w ciągu ostatniego 25-lecia w Polsce. Ofiar, o których po prostu nie możemy zapomnieć. Widzimy tą podnoszącą się głowę tej okrutnej hydry faszyzmu nawet pod tymi samymi nazwami w polskim przypadku, co jest naprawdę niewiarygodne. Manifestacja przeprowadzona zostanie w przeddzień rocznicy Nocy Kryształowej, kiedy to w 1938 roku doszło w Niemczech do pogromów Żydów. Rosja nie ma pieniędzy i projekt Noworosja został zakończony, tak pisze w internecie rosyjski opozycjonista Borys Niemcow. Mianem Noworosji część polityków w Moskwie nazywa terytorium obwodu Ługańskiego i Donieckiego, które chce się oderwać od Ukrainy. Rosyjski opozycjonista dodaje, że to nie oznacza jednak zakończenia konfliktu. Jego zdaniem Kreml nadal będzie dostarczał broń, organizował prowokacje, nielegalnie wysyłał wojsko, ale nie będzie utrzymywał tego regionu Ukrainy, bo nie ma funduszy na utrzymywanie milionów emerytów i pracowników budżetówki. Zmiany zapowiadają też władze w Kijowie, chcą do 1 grudnia wycofać wszystkie urzędy z terytoriów kontrolowanych przez separatystów. Urzędy państwowe muszą w ciągu miesiąca poinformować o przeniesieniu na terytoria, które pozostają pod kontrolą Kijowa, a także o zmianie liczebności pracowników i planach finansowych. Odpowiednie ministerstwa mają też przedstawić mechanizmy rozliczeń za surowce energetyczne. Rząd nie ma bowiem zamiaru finansować programów budżetowych na terenach, których nie kontroluje. Separatyści nie płacą za dostarczone prąd i gaz, choć władze zapewniają, że nie wstrzymają dostaw ze względu na sytuację ludności cywilnej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone będą miały wkrótce w Iraku prawie 3000 żołnierzy. Decyzję o zwiększeniu liczebności amerykańskich wojsk w tym kraju podjął prezydent Obama. Do tej pory w Iraku stacjonowało około 1400 Amerykanów. Barack Obama zgodził się na wysłanie tam dodatkowo 1500 żołnierzy. Rzecznik Pentagonu, kontradmirał John Kirby, podkreśla, że amerykańscy żołnierze nie będą bezpośrednio uczestniczyć w misjach bojowych. Centralne dowództwo USA otworzy kilka ośrodków szkoleniowych, w których trening przejdzie 12 brygad. Poza szkoleniem Irakijczyków i Kurdów, amerykańscy żołnierze będą koordynować bombardowania sił koalicyjnych na pozycję państwa islamskiego. Kontradmirał Kirby poinformował również, że prezydent Barack Obama wysłał do Kongresu wniosek o przyznanie $5 miliardów na operacje wojskowe przeciwko państwu islamskiemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Stadionie Narodowym zagościła zima. Od dzisiaj przez prawie 4 miesiące będzie można tam pojeździć na łyżwach. Na płycie boiska jest w sumie 5000 metrów kwadratowych lodu, mówi organizator wydarzenia Katarzyna Ziemska. Widzimy spektakularne 3 lodowiska i górkę lodową. Płytę Stadionu Narodowego jest w 80% zabudowana atrakcjami. Organizatorzy szacują, że przez prawie 4 miesiące działania zimowego Narodowego Stadion odwiedzi ponad 600 tysięcy ludzi. To był Serwis Trójki. Niewielkie przejaśnienia tylko na zachodzie i nad morzem, poza tym pochmurno i wszędzie może padać. W Augustowie 8 stopni, w Koszalinie 10, w Warszawie 11, w Krakowie 13, w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kim i jaki był tata Mapetów? Jak doszło do narodzin najsłynniejszej żaby w historii telewizji? Skąd się wzięła Miss Piggy i dlaczego każdy chciał być gościem ulicy Sezamkowej? Hi, this is Brian J. Jones coming to you from the University of Maryland and you're listening to Trojka Polish Radio. Gościem audycji będzie także Bonnie Erickson, kobieta, która wymyśliła i uszyła świnkę Piggy. Zapraszam na spotkanie z tatą Mapetów, książką z naszym znakiem jakości. W poniedziałek po 14. Michał Nogaś, czyli Fazi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup notebook i tablet 2 w jednym marki Asus z procesorem Intel Atom, pamięcią 32 giga, dyskiem 500 giga za 1499 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. I niskie ceny od Lidla. Witam i o zdrowie pytam, bo mam grejpfruty bogate w witaminę C. Po 3,88 za kilogram na jesień jak znalazł. Więc kto znalazł 3,88 na grejpfruty, niech kupuje, a ja sprzedaję. A jako drugie pyszne, aromatyczne i pełne smaku pomidory rzymskie po 2,77 za 500 gramów. Więc gdy wy mówicie pomidory 2,77, ja mówię sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Grejpfruty 3,88, a pomidory rzymskie 2,77. Curly Heads. Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach.

Kamil, że w poniedziałek w BBC Radio 6 premiera nowego utworu Davida Bowiego. Pan Paweł podpisuje listę obecności i idę grabić liście. Pan Sławek będzie nadrabiał zaległości w lekturze w 90 dni dookoła Australii. Bardzo ciekawa rzecz. Pani Monika, myślałem, że się nie uda, udało się. Pani Iza, pani Helenka i pan Łukasz, delektujemy się muzyką ciszy. Dziękuję bardzo. Pan Jacek donosi, że 9-dniowy długi weekend. No tak, jak się weźmie ze 3 dni urlopu, to można mieć 9 dni. Następny pan Jacek, czekam na audycję w fatalnym nastroju. Ile to się może zmienić w życiu przez tydzień? Panie Jacku, będzie dobrze. Potem jeszcze jest Agnieszka Jedmund z Zielonej Góry. Pozdrawiają z Wrocławia Andrzej, Mariusz ze Skierniewic, Marzena donosi, że w Zgierzu mgoła, w Łodzi też niespecjalnie ładna pogoda, ale najwcześniej był, jak zwykle, pan Darek ze Szczecinka. Melduje się przed radiem na stolarni. No i pięknie. Zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle trochę nowości, trochę staroci. Radio Luksemburg i pani Eliza i pan Sławek w ostatniej ławce przed 12. Kurczę blade, no właśnie użyłem kurczaka zamiast gęsiny, bo ugotowałem rosół na gąskach. No to by naprawdę było już rosół na gąskach z gęsiny. Cudownie by było. Mela Koteluk będzie naszym gościem za tydzień, bo za tydzień i 2 dni premiera jej płyty. Żurawie, Origami. Taki jest tytuł piosenki. Mela Koteluch z nowej płyty, premiera za tydzień i troszeczkę. Ja wiem, dlaczego ta jesień jest taka długa w tym roku. Bo miało być bardzo dużo płyt i nie wszyscy zdążyli je jeszcze wydać. Na przykład Grzegorz Turnał, ta nowa płyta jeszcze w listopadzie. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz. I za tobą, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w tę dłoń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Tak troszkę jakby już zaraz miały być święta. Grzegorz Turnał. Piosenka nosi tytuł Ledwie chwila i zapowiada nową płytę pana Grzegorza jeszcze w listopadzie. Te listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Magda z Norwegii. Nie chcieliby państwo zobaczyć tego zdjęcia. Tam u nich jest już śnieg. I to dużo śniegu. Podobno w Austrii też spadło sporo śniegu. No ale u nas prognozy mówią, że w grudniu będzie 10 stopni przez cały miesiąc plus i żadnego śniegu. Mi się to nawet podoba. A w sprawie nowych płyt tej jesieni, Smooth Jazz Cafe 14, 25 listopada. Karmię zmysły, oszukać chcę. Na 14 płycie Smooth Jazz Cafe m.in. Diana Krall z Clintem Eastwoodem, Sting, Harry Connick Jr. i Kasia Rościńska. Piosenka zatytułowana Ta Miłość. 28 prawie minut po godzinie 10. Ciut wcześniej wejdziemy sobie do Radia Kalifornia, bo sporo nowości. I to jest taki bobsyger, jakiego lubię i pamiętam od czasów, właściwie od lat 70. Zresztą okładka nawiązuje ciągle do tego takiego logo wymyślonego bobsyger, już bez Silver Bullet Band, płyta Ride Out. I koniecznie proszę poszukać takiej wersji, na której są dwa dodatkowe utwory. Na pewno do nich też sięgnę. Za 28 minut godzina 11. Starczaki nie rezygnują. Proszę bardzo, Neil Diamond. First time, how do you feel? Little bit strange, it's a little unreal. That first time, you're far from home. Finally out there on your own. And it's your time for making it happen. It's your time and it's gonna happen your way. Step you take from now on, be taking it as far as you can. You ought to be moving along, singing your song and making your plans. First time. Ooh, ooh, first time. Like a Ferris wheel, scared to go, but it's no big deal. That first time, it's always the best. Remember it still, you forget all the rest. It's your time, so live in the moment. It's your time, you don't want to throw it away. Still remember the first words you wrote in every single note that you played. Got a book and you learned it by rote a long time ago. Remember that day made rhyme so fine. First time. Ooh, ooh. First time. It comes unaware. You're unrehearsed and unprepared for that first time. You're free and unbound. No playing it safe, gotta jump on the sound. It's your time, and good things will happen. But this time, you gotta put your heart in the game. You're out for the very first time, but you're not really out there alone. Keep doing it and word's gonna spread. Get out of your bed, set out on your own. Keep trying, be fine. First time. Ooh, ooh. This time, the whole world is watching. This time, you better put your heart in the game. You're rocking for the very first time. You only want the feeling to last. And every single cheer going out leaves less of a doubt. It's all in the past. This time, you'll shine. You're flying, first time. Tak, Neil Diamond, jego nowa płyta nosi tytuł Melody Road i tutaj nie muszą Państwo kupować tej dodatkowej wersji z dwiema dodatkowymi piosenkami, bo niestety nie dźwignął piosenki Something Beatlesów. Czyli te dodatkowe odrzucamy, ale cała reszta świetna. 12 nowych utworów na nowej płycie Neila Diamonda, Melody Road, za 25 minut, godzina 11. To teraz może Melissa. Someday blow, and then it was over, just like it started. A little more lonely and a little hard-hearted. The looking glass shattered, everyone departed. A little more lonely and a little hard-hearted. Broken dreams and shattered glass, late night screams and busted handles. We tried to hide the past, settled for the lies and the dirty scandals. How could I have known the stone and fall away, just fall away. Then it was over, just like it started. A little more lonely and a little hard-hearted, yeah. The looking glass shattered, everyone departed. A little more lonely and a little hard-hearted. Oh, I wanna be hard-hearted. Oh, no. I don't wanna be hard-hearted. Then it was over. Melissa Etheridge, jej nowy album zatytułowany This Is Me, pisane M.E, czyli This Is Melissa Etheridge. I właściwie nie wiem, czy coś się ze mną porobiło, ale mam też teraz taki czas, że właściwie podobają mi się całe płyty artystów, których lubię. Czasami było tak, że jedna, dwie piosenki, a reszta to takie wypełniacze, a tu proszę bardzo, trzeci utwór, po który sięgamy, trzeci dobry. Będzie ciąg dalszy. Nowy album Jacksona Browna, Standing in the Bridge. Przywiozłem sobie tę płytę z Brukselki. I jakoś tak pierwszy raz wrzuciłem i to nie był dobry czas dla tego albumu, a potem posłuchałem, jest świetna. Well, you know I don't lead you, you know I don't feed you no lies. Yeah, yeah. And it's not up to me to tell you what you see through your eyes. Yeah, yeah. You know, girl, sometimes I just don't know where it is you still think you can go. Without taking my world with you, maybe you don't realize. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. That time that I met you, there's something that set you apart. Yeah, yeah. The smile on your face or your lips or the taste of your heart. Yeah, yeah. You followed me away from your home, and we're out here in this world on our own. And it's too late to go back, it's too late to leave me alone. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 'Cause you paid for the love that we've got. You paid. Yeah, yeah. And you made for the heart when we fought and you stayed. Yeah, yeah. Was it strength or your pride that sent you back inside? for the love that you'd paid for? Or was it for the love that we'd made? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Like some other guys. Yeah, yeah. Yeah, yeah. You see me standing at the window with our world at my back and my eyes down the road, staring at the wreckage of a lifetime strewn along the track and the seeds I sowed. You think I'm wishing I was some other place, but in fact I'm right here, my shoulder to the wheel, baby, and my heart in the deal. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. And you can see that it's not always easy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Maybe that makes you crazy. Yeah, yeah. Can you see that I've bet all I had that you'd go on making me glad that I found your love in this world after times were so bad? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. For the love that you paid for, or is it for the love that we've made? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Co je? Jackson Browne, Standing in the Bridge, pisane B-R-E-A-C-H. To jest nowa płyta Jacksona Browne'a i właściwie tak jak słuchałem tej piosenki, to właśnie dokładnie przypomniały mi się lata 70., a może nawet troszeczkę 80. I tak jakby już było coraz bliżej Świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, protestuje pan Jarek, który napisał, że nie zgadza się absolutnie. Puszcza Kozienicka, zawalona śniegiem i oświetlona ostrym zimowym słońcem, wygląda naprawdę zjawiskowo. Nie no, ja żartowałem tylko. Ja też bardzo lubię zimę. Skłamał. Zwłaszcza w górach. Skłamał. To teraz może Barbara. Partners, to nowe wydawnictwo. Ciągle nie mogę się uwolnić od tej płyty. No i ten jeden z dodatkowych utworów na drugim dysku. Barbara i Babyface. Thank you. Lost Inside of You. No i pięknie zaśpiewała Barbra Streisand. Babyface jest producentem całości. To są duety z ulubionymi artystami piosenkarki. No ale to już mówiłem. Partners, Barbra Streisand. To cudowny pomysł na prezent gwiazdkowy. Listy od Państwa. Bardzo dziękuję. Pani Ilona napisała, że zima lubi Pana, zwłaszcza ta ciemna i całodobowa na Spitsbergenie. Odkąd zaczął Pan się pada program, skończyła się burza śnieżna, jest cicho, żeby nie zagłuszać muzyki. To piękne. Nie no, trochę zimy powinno być, bo to wiadomo, w okolicy, niech będzie tak, jak było w zeszłym roku. Jeden zimowy dzień w Mikołajki. Pamiętają Państwo? Śnieżna burza w Warszawie i lista przebojów ze Stadionu Narodowego. Listy już nie powtórzymy, ale taki śnieżek na jeden dzień, bardzo proszę, a potem, żeby było zwyczajnie. Przypominam o głosowaniu na Top Wszechczasów. Do 30 grudnia, wiem, mają Państwo jeszcze dużo czasu. Mamy dużo czasu, bo ja też jeszcze nie zagłosowałem, ale gdyby ktoś miał w ten weekend trochę wolnego, to polecam. polskieradio.pl/trójka. 1530 utworów do wyboru. 50 zaznaczamy. Niektórzy piszą, że to trwa 2 godziny, takie głosowanie. No ja wiem, no, trzeba sobie to wszystko poukładać,